Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag blev landskendt som gulddreng i 2016, lagde ham i graven i 18 og genoplevede ham kort sidste år, da danskerne havde brug for ham under EM. I dag sidder han her som sig selv. Lige nu aktuel med sin nyeste single, Hvor blev du af, hvor et lille uddrag af teksten lyder sådan her. Gud ved, jeg har grædt, for du lovede mig alt, men var væk, da det galt. Og hvis man ikke har regnet det ud endnu, så handler sangen netop om kærestesorg. Velkommen til dig, Malte Ebert. Mange tak. Er du sådan en, der græder, når du har kærestesorg? Det kan jeg godt finde på. Ja? Ja. Altså, der er jo sådan lidt sådan forskellige slags faser i kærestesorgen, ikke? Og nogen håndterer det på en måde med bare at gå ud og drikke sig helt vildt fuld og glemme det, og nogen lægger sig i fosterstilling. Det kan jeg nok også godt finde på. Jeg tror, det er jo ligesom sådan en proces, ja, hvor jeg måske godt kunne finde på at starte med at tage ud og drikke, og så få tømmermænd, og så ligge i fosterstilling og være rigtig ked af det. Ja, den her sang, som du har skrevet, Hvor blev du af? Hvorfor har du skrevet en sang om kærestesorg? Altså, som sangskriver, så synes jeg, at noget af det vigtigste, man overhovedet kan, er jo helt klart at lave noget, som folk kan relatere til. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere universelt end den slags sorg, som kærestesorg jo er. Og så er den sådan baseret på at være teenage-forelsket. Sådan den gang, hvor man gik og tænkte på en eller anden pige, og gav vide, om hun var vild med en, og man overfortolkede alting, og man kunne blive helt varm i kroppen ved tanken om at skulle sige et eller andet til den her person, og måske hvis man blev sat i grupper sammen, eller sådan alle de der ting, som de første store forelskelser er, sådan noget som, der er nogle linjer som for eksempel, det var os to for altid, så jeg gav dig en halskæde, men du virkede ja, kun halvglad, som jo er, altså, virkelig en teenage-agtig ting at gøre, give en halskæde til en, som man ikke er sikker på, er lige så vild med en, ja, som man er i dem, eller er med dem. Det er meget romantisk og meget relaterbart, vil jeg sige. Jeg har et skrin med halskæder fra diverse teenage-kærester. Er det rigtigt? Ja. Hvad siger Pelle til det? Jeg tror, han synes, det er nuttet. Altså, den ene, det er sådan en plastik-en, okay, fra en turistbutik. Okay. Det var min første græske kæreste. Jeg tror, han havde 5 euro at købe den her halskæde for. Sådan en feriekæreste. Præcis. Ej, ja. Det havde jeg helt glemt, at det havde man jo selvfølgelig. Jeg kan huske, der var en, jeg mødte på en campingplads i Italien en gang, og det var fem dage i paradis. Ja, og så kommer man hjem, og så sådan, jeg kan huske, min mor, hun sagde, hvis du tog ham med hertil, skat, så ville han miste alt sin glød. Altså, ja, han ville uddø her han i Danmark. Han hører til Danmark, ja. Ja. Men vi skal så meget holde kontakten for altid. Præcis. Ja. Jeg havde faktisk 4 somre i træk, den samme græske kæreste. Er det rigtigt? Det var en stor kærlighed. Det er da romantisk. Mm-hmm. Så kunne, hvor blev du måned, da du blev væk fra mig? Ja, ja, præcis. Jeg ved, hvor han er i dag. Jeg tror, han sidder i Athen et sted. Ja, og spiller backgammon. Ja. Ja. Men den her sang, handler den om så én teenageforelskelse, sådan den store, eller er det lidt sådan en blanding af forskellige? Klart, det er helt klart en blanding. Så det er ligesom sådan en fortælling, der er baseret på forskellige oplevelser og forskellige sådan følelser af at være den person, som jeg ligesom synger ud fra. Fordi det er sådan en person, der nok ikke helt har styr på, hvad det er, han har gang i. Fordi han jo netop er forelsket i en person, hvor han virkelig er i tvivl om, hvordan hun har det. Så det er sådan meget det der med at være sådan i folkeskole. Og jeg var også i virkeligheden sådan en ret usikker sådan en teenager, i hvert fald når det kom til piger, var jeg virkelig meget sådan nervøs, og det har virkelig været noget, jeg skulle øve mig i, at tale med piger, og ja, altså, jeg tror, der gik rigtig lang tid, inden jeg fandt ud af, hvad de i virkeligheden gerne vil have. Hvis jeg da overhovedet har fundet ud af det nu. Du har i hvert fald fundet ud af, hvad én pige gerne vil have, for du har en kæreste nemlig i dag. Jeg har nemlig en kæreste, ja, som jeg er meget glad for. Inden at vi skal dykke ned i en af de her oplevelser, som har været inspiration til sangen, så skal vi lige have skrevet dit kærligheds-CV. Ja. Så hvor mange gange har du været forelsket, Malte? Jamen igen, jeg synes, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi tæller ens feriekæreste, som jeg var vild med i 3 dage, og så glemte alt om igen, indtil vi lige snakker om det nu, eller... Jeg tror, jeg vil måske sige, at jeg har været forelsket 3 gange. 3 sådan ægte gange? Ja, 3 gange, hvor det har været noget, der har varet længere end 3 dage. Okay. Hvor mange kærester har du haft så? 3. Og den ene af dem er hende, du er sammen med i dag? Ja. Så 2 forliste forhold i bagagen. Og så måske en folkeskole. Kæreste, som jeg ikke vil tælle med som rigtige kærester, fordi vi var så unge, at vi ikke rigtig vidste, hvad vi lavede. Ja. Hvor mange gange har du slået op? Det er begge gange har det været mig, der har slået op, men så efter jeg slog op med den ene, vil jeg gerne finde sammen igen, hvor det føltes som om, at jeg blev slået op med, hvis det giver mening. Ja, det er jo en klassiker at fortryde sit valg, og så ende med at få knust sit hjerte alligevel. Mm-hmm. Jeg tænker også, det er den historie, som vi skal høre lidt om. Ja. Om lidt. Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Jamen det føler jeg jo igen også er relativt, fordi jeg har helt klart fået det knust mange gange. Det har i hvert fald føltes sådan, særligt da jeg var teenager og sådan folkeskole, forelsket, hvor altså det kunne føles som om, at det var den største sorg nogensinde, men det var det jo også, fordi at det var den første og største gang, man havde prøvet at få knust sit hjerte. Og man tænkte, hvad er det her for en forfærdelig følelse? Hvordan skal jeg nogensinde komme igennem den? Så du har ikke sådan et tal på? Nej, jeg føler jo også, at det ligesom har kunne være knust, altså nærmest bare af, du ved, at have skrevet med en eller anden, man var glad for. Jeg var glad for at troede, at det skulle blive til noget, og så finde ud af, at det skulle det ikke, hvor det føltes som om, at jeg ved, om der nogensinde kommer en igen, kan få det sådan her med. Men jeg tror, altså hvis det skal være sådan rigtig knust, så har det nok været de 2 gange, hvor jeg har skulle gå fra min tidligere kærester, fordi altså selvom det har været mig, der ligesom har truffet beslutningen, så er det jo altid den værste følelse at skulle gøre nogen ked af det, som jeg jo har holdt rigtig meget af. Troede du nogle af de her 2 gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Men jeg tror faktisk, det begge gange har haft til fælles, har været, at jeg har været helt overbevist om, at det var det rigtige. Men alligevel, på trods af det, har sådan faldet lidt ned i et hul af sådan lidt sådan depression og fortvivlelse. Men det har hængt sammen med mange andre ting end det breakup. Og særligt det første, som vi skal snakke om, tror jeg, jeg faldt virkelig ned i sådan et mørkt hul. Ja. Er du blevet glad igen i dag? Ja, det er. Og i dag, der har du din dejlige kæreste. I dag er jeg kærester med min dejlige kæreste, som jeg har været sammen med i 4,5 år. Ja, vildt. Tillykke. Jo, tak. Men inden du var så heldig at finde hende, så har der jo været et par knuste hjerter, som du skulle gå igennem. Ja, og de er vigtige jo. Man lærer jo rigtig meget om sig selv i modgang og breakups. Ja. Skal vi ikke starte ved begyndelsen? Jo. Vi er tilbage i Jylland. Ja. I det herrens år 2012. Jeg går i 2.G, og I skal forestille jer en fyr med skjorter, der er knappet lidt for højt op og spiller musik. Jeg går på sådan et lidt flippet hippie-gymnasie og begyndte sådan at være på turné rundt omkring og varme op for forskellige musikere. Og på et tidspunkt så møder jeg en pige fra Kolding, som også kommer fra sådan et lidt flippet gymnasie, og som bare var rigtig cool og sød og sjov, og vi bliver bare virkelig vilde med hinanden. Og det starter alt sammen rigtig godt, som store forelskelser jo gør. Men vi bliver også hurtigt sådan meget, sådan isolerer os lidt. Du ved, den der følelse af, at vi bare kan være sammen. Alt andet er ligegyldigt. Man glemmer måske lidt sin... Det, man plejede at kalde kærestekedelig. Ja, fuldstændig. Altså, måske man... Jeg tror, jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg tilsidesat måske andre venskaber, og venskaber med veninder, og måske også lidt det at lave musik, og gik måske lidt i stå på nogle områder. Så vi havde det rigtig, rigtig godt i hvert fald et år, halvandet, der selvfølgelig var der udfordringer og sådan noget, men i hvert fald så begyndte der at være sådan en tendens til, at vi var mere dårlige for hinanden, end vi var gode for hinanden. Det var i hvert fald min oplevelse. Og der skete nogle forskellige ting, hvor vi var fra hinanden og fandt lidt sammen igen og sådan noget. Alt tydede i hvert fald på, at det her det var ikke det rigtige, selvom vi virkelig, virkelig havde en særlig plads for hinanden og betød meget for hinanden. Jeg tror, det kom til et punkt, hvor jeg følte, at nu var det ligesom bare en af os, der skulle rive plasteret af. Og det var så efter jeg var blevet student, tror jeg, der kom en tid, hvor jeg kunne mærke, at hvis jeg ligesom skulle komme væk fra mit barndomshjem og det her, så blev jeg nødt til at flytte og komme videre. Så ikke bare slå op, men også simpelthen flytte væk fra dit hjem og... Ja, jeg tror, jeg følte... En helt ny begyndelse. Ja, der skulle ske noget nyt, og jeg var ligesom... jeg ville rigtig gerne lave musik, og havde fundet et sted i Odense, hvor jeg kunne lave musik sammen med nogle dygtige folk. Og så tog jeg den beslutning ligesom at flytte og gå fra den her kæreste. Det var ikke sådan, det var slet ikke et lyn fra en klar himmel. Det var virkelig noget, der havde været under opsejling længe. Men ikke desto mindre var det en rigtig, rigtig svær beslutning, men som virkelig føltes som det rigtige, og som også var sådan en følelse af, at okay, nu går jeg all in på at lave musik. Ja. Og ligesom følger min drømme. Det er lidt en kliché, men den er faktisk god nok. Et amerikansk studie har vist, at kvinder tænder på mænd, som kan få dem til at grine. Og mænd tænder på kvinder, som griner af deres jokes. Lige så tragikomisk og stereotypt det på en eller anden måde er, lige så nuttet synes jeg også, det er at tænke på, at et hvert køn sidder og bliver mere og mere tiltrukket af hinanden, jo mere vi henholdsvis griner og bliver grint af. Og det gik også rigtig godt i sådan en måneds tid, hvor jeg fik lavet en masse musik og bare dykket virkelig ned i den her proces kreativt, og også ligesom skrev om det her forliste forhold, men havde en følelse af, at det var det rigtige. Og så var der sådan et vendepunkt, hvor det begyndte at gå skævt med de folk, jeg arbejdede med, og vi fik ikke helt lavet tingene færdige, og jeg fik brugt lidt for mange penge på alt muligt udstyr, og jeg havde ligesom ikke et job længere. Jeg havde ligesom bare revet alt op med rødderne, også sagt mit sabbatårs job op og flyttet over og tænkte, nu satser jeg det hele på det her. Og så måtte jeg faktisk flytte hjem igen, hvilket var virkelig sådan en følelse af nederlag. Ja. Og så samtidig med den her følelse af nederlag, begyndte jeg også at komme i tvivl omkring, om det var det rigtige, og havde måske truffet den her beslutning for hurtigt. Og jeg tror i virkeligheden, så var det også en følelse af at blive en smule deprimeret over at skulle flytte hjem igen, og så ikke rigtig have nogen at tale med det om. Ja. Det er jo, og det er jo en af de ting, der er allersværest ved at skulle gå fra nogen man holder rigtig meget af, fordi det er jo ikke bare en kæreste, man mister, det er jo også en ens bedste ven. Ja. Så jeg sad ligesom og var flyttet hjem og havde følelsen af ikke at kunne tale med nogen om de følelser, jeg gik igennem, fordi der var ikke rigtig nogen, jeg følte, jeg kunne åbne mig op over for. Så jeg røg virkelig ned i sådan et sort hul, og prøvede ligesom at række lidt ud til min ekskæreste, som jo så bare i mellemtiden var kommet videre, hvilket jeg virkelig godt forstår. Jeg havde ligesom såret hende ved at træffe den her beslutning, og var enormt sikker på, at det var det rigtige i måske 2 måneder eller sådan noget, og så pludselig så kommer jeg kravlende tilbage og er ked af det, og det var egentlig ikke, fordi jeg var sådan, vi skal være kærester igen, men virkelig bare sådan, jeg vil bare gerne tale om det her. Ja, du havde brug for hende som ven på en eller anden måde. Ja, præcis. Præcis. Det lyder også lidt som om, at sådan, du har slået op med hende på en high, altså sådan en energi af, at hele verden venter forude, og jeg skal være musiker i, nu flytter jeg fra Jylland til Odense, og mit eget sted, og nye venner, og alting, og start på en frisk. I virkeligheden totalt en kliché, altså at virkelig at føle, at man har fat i den lange ende, og at nu skal alt det her ske, og så sker det ikke, og så kan man sidde der på sit barndomsværelse og overveje, hvad skete der lige her, og var det det rigtige, og var jeg lige lidt for hurtig til at træffe den her beslutning. Er det altid nemmere at slå op, hvis man har et eller andet super fedt kørende for sig, ikke? Altså som tager ens opmærksomhed? Ja. Og omvendt kan det altså være fuldstændig alt overskyggende ens brud, hvis man pludselig ikke har noget at lave rigtigt? Fuldstændig. Fuldstændig. I hvert fald så kom jeg hjem og gik i lang tid og skulle bearbejde den her altså nedtur både. Altså jeg tror særligt det der med at tro, at nu skulle der ske noget i min karriere, og så skete der nogle ting og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg fik noget rotation på P3 og var med i Karrierekanonen og alle mulige gode ting, som var sådan. Og så faldt det hele til jorden af en eller anden grund. Sådan føltes det i hvert fald, selvom det ikke gjorde det, fordi der var jo stadig de samme muligheder. Men særligt det der med at flytte ud, og så flytte hjem igen. Ja. Til sådan et sted, der bare, du ved, føltes som om det havde stået stille, mens der var, altså intet alligevel var det samme, da jeg kom tilbage. Så det var tilbage. Sådan en lige ved og næsten følelse hele tiden. Ja, og det har det jo ikke været, fordi der var jo slet ikke noget, der var definitivt, men jeg røg i hvert fald bare ind i sådan en depression for første gang i mit liv, og uden at være klar over, hvad det var. Og hvis man så oven i det ikke har sin bedste ven, eller sin ekskæreste, som har haft man har haft den fortrolighed med, så er det jo virkelig, virkelig svært. Og det var virkelig, virkelig svært for mig. Og jeg kan huske, at jeg gik rundt i den der følelse, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Og jeg kan huske, at min mor læge, så hun var bekymret, men var også sådan, du ved, gik til det med sådan en faglighed og siger, det kan være, at du skal prøve at tale med nogen om det, og før man kan tale med nogen om det, så bliver man typisk henvist hos sin læge til en psykolog, så jeg skulle ned og tale med min læge, som jeg aldrig havde mødt før. Jeg synes også, det var også grænseoverskridende. Man er 20 år gammel. Og ned og diagnostiseres. Ja, ja, og føle sig som en patient, hvilket det var virkelig, det havde jeg ikke lyst til. Men man skulle ned der og tale, og hvordan har du det så, og altså, hvor langt ude er du, og så skulle jeg skulle udfylde sådan et skema, kan jeg huske, som jeg fik med hjem. Hvad bliver man spurgt om der så? Men der er forskellige ting. Det er sådan noget med, hvor trist er du på en skala fra 1 til 10? Hvilke sådan følelser har du? Har du overvejet, om du ikke har lyst til at være her længere? Så skal du sådan udfylde, hvor enig er du i det her? Så det er sådan et depressionsskema, hvor du sådan, du ved, rammer en masse forskellige ting fra 1 til 10, og så ud fra din svar kan lægen vurdere, har du en mild eller en mellem eller en svær depression? Ja. Og det skulle jeg ligesom til hjem og tygge på det her schema. Og jeg kan huske, at jeg synes virkelig, det var flot. Jeg havde rigtig svært ved at tale med mine venner om det. Og der var en af mine venner, der kom hjem til mig, hvor han fandt det her schema, der lå sammen med en brochure om depression, hvor jeg var sådan, shit. Og jeg kan huske, han kiggede på det og var sådan, han troede bare, det var et eller andet, min mor havde med hjem, så han synes, det var ret komisk. Ja, et eller andet, sådan noget, bare du ved, sådan noget, en brochure om, hvad gør man med en patient, hvis man antager, at de har en depression. Men i virkeligheden var det jo mit. Men det, jeg havde en følelse af, at det måtte han virkelig ikke finde ud af, for det var sådan en, min dybeste hemmelighed, som jeg ikke havde åbnet op over for nogen med, udover min familie. Var der ikke noget i dig, som sådan bare havde lyst til at sige det, eller snakke med ham? Altså når du savnede så meget en ven? Jo, selvfølgelig var der det. Jeg tror bare, at det er sådan en ting, der er svært, når man støder på de følelser første gang, og særligt som dreng, tænker jeg måske, at det er noget, vi ikke rigtig lærer. I hvert fald nogen af os ikke får det med hjemmefra. Det ikke er sådan noget, der er... Altså, det er ikke så tit, at vi sidder med vores fædre, for eksempel, og snakker om, hvordan vi har det, og hvordan gør vi det egentlig, hvis vi er kede af det. Altså, så er det måske bedste råd er at ud og løbe en tur, og dyrke noget motion og sådan nogle ting, og ja. Det er jo også et godt råd. Men nogle gange så jeg tror i hvert fald for mig, så handlede det rigtig meget om, at der var rigtig meget skam forbundet med de her følelser, og det er jo ofte der, det bliver allermest farligt med at, ligesom at gå og være ked af det, når man ikke får sagt det højt. Opdagede han så, at det var dit? Nej, det gjorde han ikke. Så det lykkedes mig ligesom at holde det hemmeligt. Jeg kan huske, jeg skulle også ind og tale med en psykolog, hvilket jeg også synes var grænseoverskridende. Det hele var sådan en meget grænseoverskridende proces af at bare være ulykkelig over at have mistet den her person, men samtidig også den fortvivlelse omkring, om jeg nogensinde kunne, du ved, blive glad igen, og kunne jeg nogensinde lave musik igen, og var det også bare naivt at tro, at jeg kunne leve af det her, som jo er en virkelig, virkelig svær branche og en svær vej at gå, som jeg har fået at vide 100 gange, er du nu sikker på, at du vil det, og du er godt klar over, hvor svært det er, og jeg var jo bare virkelig, virkelig selvsikker, og pludselig var den selvsikkerhed bare forsvundet, som duk for solen. Og så gik jeg jo ligesom, jeg tror, jeg gik i et halvt år, hvor jeg gik med den her sådan følelse af at være virkelig ked af det. Og alene? Ja. Vel også, altså fordi det virker ikke som om, du rigtig snakker med nogen om det. Altså en psykolog, du synes er akavet at snakke med. Jeg tror, jeg havde bare i hvert fald en følelse af, at det var i hvert fald ikke det, der hjalp mig at betale en for at fortælle de ting, jeg vidste i forvejen. Nej. Jeg vidste jo udmærket godt, hvordan jeg havde det. Det var det eneste, der kørte rundt i mit eget hoved. Hvordan har jeg det i dag? Hvordan har jeg det i morgen? Ja. Og hvorfor er jeg ikke glad? Så det var jeg virkelig klar over. Så jeg følte ikke, at det hjalp. Jeg tror, jeg gik til psykolog et par gange. Og jeg var bare sådan, jeg følte bare, at jeg trådte rundt i det, jeg i forvejen godt vidste. Og der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at nogle tidspunkter i ens liv kan det helt rigtige være at tale med en psykolog, og det har det også været for mig. Der har helt klart været nogle knuder, nogle ting, der har virkelig været gode at tale om. Men på det der tidspunkt, der var jeg bare ikke, jeg var ikke klar til at åbne op, og jeg følte i virkeligheden bare, at de ting, jeg sagde, vidste jeg godt i forvejen, det var noget andet, der skulle til. Jeg tror, det var meget vigtigere, at der var nogle af dem, som... jeg ikke turde at sige det til, der fik de her ting at vide. Det var i virkeligheden en rigtig stor del af de følelser, og den sådan, knude i mig var, at jeg skammede mig over det. Ja. Sådan en skam over at have det dårligt. Ja, og det har jo også været en hemmelighed, altså på en eller anden måde, ikke? Altså det er som om, du har gået... Den dybeste hemmelighed. Ja, gået med det helt alene, som sådan... Og den dag i dag kan det jo virke virkelig latterligt og underligt, at tænk, at jeg havde det sådan, og tænk, at jeg var flov over at være ked af det, fordi det er jo en af de mest naturlige følelser, og noget, som vi alle prøver. Og altså, når vi kigger på ungdommen i dag, og jeg lytter på mine venner og sådan noget, der er jo nærmest ikke nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt møder en eller anden form for depression eller angst og sådan noget, så altså, hvis jeg kunne rejse tilbage i tiden og sige noget til mig selv, så skulle det da helt klart være, at jeg ikke skulle være flov og være bange for at have det på den måde, men jeg skulle virkelig række ud til nogen og tale med det. Hvad med sådan din mor og din søster? Altså sådan nogle kvindefigurer i dit liv, som måske sådan helt klichéagtigt ville være mere tilbøjelige til at snakke om følelser? Jamen, vi snakkede godt om det. Jeg kan særlig huske, at der var en sommerferie, hvor jeg skulle flyve ned til min familie, der allerede var nede i Italien, hvor på vej derned, kan jeg huske, at jeg sidder i lufthavnen og sidder og kigger ud på flyet og får sådan en virkelig mørk tanke med, at sådan tænkst, hvis det her fly, det styrter ned, så vil det egentlig være fint nok, fordi jeg er jo ikke særlig sjov for min familie at være sammen med, og jeg synes ikke selv, det er sjovt. Nå, at have det sådan her. Ja, det var virkelig sådan en tanke, hvor jeg sådan, okay, hvis du derude, så bliver der, du bliver virkelig nødt til at gøre noget nu, sådan, og jeg kan huske, jeg kommer ned, og vi får snakket om de her ting, og de kan jo godt mærke på mig, at jeg har det meget anderledes, end jeg plejer. Så det er jo også, det er jo også en stor del af det at være deprimeret og være ked af det der med, at det føles som en stor byrde for ens familie og dem, ja, man har omkring sig. Og det er jo også bare sådan en selvforstærkende ting at være ked af at være ked af det og føle, at man gør sin familie ked af det. Ja, helt vildt. Så der får jeg ligesom følelsen af, okay, nu bliver jeg nødt til at gøre noget af. Jeg kan huske, da jeg kommer hjem, så skæbnen ville det, at sådan lidt spontant planlægger jeg en sommerhustur med nogle af mine gamle bedste venner, som jeg har kendt i mange år, og en ny rigtig god ven, som er en af mine bedste venner i dag, som også var gået fra en kæreste. Planlægger vi at tage ud i min bedsteforældres sommerhus. Og det er sjovt, fordi det er som om, vi alle sammen går lidt med et eller andet, men som vi ikke rigtig har fået åbnet op omkring. Der er sådan en, der lige er kommet hjem fra en jordomrejse, og måske har sådan lidt hvad skal der ske i mit liv, og en, der lige er droppet ud af gymnasiet, og en, der skal til at flytte til København. Og det hele er sådan, der sker mange ting i vores liv på det her tidspunkt. Og i løbet af den her weekend, vi er i sommerhus, kommer der en aften, hvor vi sådan har tændt stearinlys, og der er ild i pejsen, og vi får glas rødvin, og det er som om, det bygger alt sammen op til, at der skal ske et eller andet, men som vi ikke ved, hvad er. Hvis jeg skulle gætte, vil jeg nok tro, at det oftest er mænd, der forlader kvinder. Både fordi mænd måske ikke er lige så stresset af deres biologi, som kvinder er i forhold til at få børn, og at der måske heller ikke er et lige så stort parforholdspres på mænd, som der kan være på kvinder. Men det er altså bare min egen helt udokumenterede fordom. Og den viser sig faktisk at være helt forkert. For ifølge Jyllandsposten er det nemlig i 75% af tilfældene i Danmark kvinden, der søger om skilsmisse. Og det er også oftest kvinden, der tager kontakt til parterapeuten. Pludselig så er der ligesom en af de her, der siger, prøv drenge, der er noget, jeg bliver nødt til at sige. Så går han i gang med at fortælle en historie om et trauma fra hans barndom, som var sådan ret voldsomt, og som vi alle sammen bare sidder og lytter og sådan stivner over, at en, som vi kender og holder virkelig meget af, har gået igennem noget, som vi ikke var klar over. Og det er som om, da han ligesom fortæller det, så åbner det op for, at okay, hvis den her person ligesom vil dele det her, som betyder så meget, noget som har været haft så stor indflydelse på hele hans liv, at hvis han tør dele det, så er der ikke noget af det, som vi andre tumler med, der er farligt at fortælle. Og for mit personlige vedkommende, så er det sådan, okay, shit. Hvis han ligesom går og tumler med det, så mine problemer er jo bagateller ved siden af. Og jeg kan ligesom åbne op og fortælle om, hvordan jeg har haft det, og følelsen af at flytte hjemmefra, flytte hjem igen, hvor stort et nederlag det var, at jeg har gået og været deprimeret og skammet mig over det, og virkelig været bange for, hvad mine venner ville sige, hvis de fandt ud af, at jeg havde det sådan. Og alle åbner ligesom op og fortæller, og har sådan en følelse af, at her kan vi sige alt, har trygt, og vi stoler på hinanden, og vi holder af hinanden. Og det var virkelig sådan en øjenåbner for mig og for de andre også, tror jeg. At sådan den fortrolighed og den, sådan det nærvær, man ligesom har med en kæreste, som man opbygger, det kan vi finde andre steder. Det kan vi finde i vores bedste venner. Og det var sådan en kæmpe forløsning, som en sten, der faldt fra hjertet. Og jeg kan virkelig huske, sådan næste morgen, jeg vågner, og er sådan, okay, nu føler jeg faktisk, jeg er kommet videre, eller i hvert fald er på vej til det. Det var sådan et skridt mod at få bearbejdet alt det her. Det var som om, det var en knude, der sad af følelser og alt muligt, som bare løsnede sig. Og jeg var bare så lettet, og det var sådan en start på sådan et bånd mellem mig og de her drenge, og generelt i vores vennegruppe, hvor vi virkelig blev gode til at komme til hinanden og tale om de ting, der var svære. Så sådan en del, altså en stor del af den sorg, som du ligesom har gået igennem det der sidste halve år, har også, som du beskriver, det handlet om, at du følte, du havde mistet din bedste ven. Ja. At sådan en ting var, nå okay, men det kan godt være, det også ikke er os, der skal være kærester, eller at det måske er rigtigt nok, men ikke at have dig at snakke med om alt det her. Hvordan kan jeg leve uden det? Lige præcis. At så pludselig finde ud af, at det kan man faktisk også godt med andre mennesker. Lige præcis. Kan du huske, hvordan de sådan reagerede, da du fortalte sådan, jeg har faktisk haft massiv kærestesorg, og så meget, at det er blevet en depression? Og jeg tror nærmest sådan, om det vidste vi godt-agtigt. Eller er det rigtigt? Sådan, i hvert fald som om, at det ikke var nogen særlig, du ved, nederen ting overhovedet, eller selvfølgelig ikke nederen ting, men er som om, at det var, altså, det er det mindste i verden. Selvfølgelig, det vil jeg godt kunne mærke på dig, at du har været ked af det her. Ja. Jeg tror bare, det kan være svært som drenge at ligesom at sætte sig ned og sige til en, jeg er faktisk virkelig, virkelig ked af det her. Jeg er faktisk så ked af det, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Jeg tænker hele tiden på hende her, jeg tænker hele tiden over, om det var det rigtige, og jeg overvejer hele tiden, om jeg kunne have gjort noget anderledes, og jeg er fanget i fortiden. Det tror jeg er svært at sige, som unge drenge til hinanden. Hvorfor er det så svært? Jeg tror, for mit vedkommende, at det er nok sådan en følelse af, at når man er i sådan et drengefællesskab, så bliver der snakket om så mange andre ting, og lavet sjov, og det handler meget om at have det sjovt, hvor det er ikke alle, der ligesom har kapacitet til at sidde og snakke om den slags ting. Det er ikke alle, der har lært det. Det er ikke alle, der føler sig tilpas i det. Det er, altså, ligesom for eksempel til en fest, hvor det hjørne, hvor de står og griner, har man lyst til at være en del af. Ja. Der, hvor de sidder med hænderne, med hinanden i hænderne og med tårer i øjnene, det er måske ikke lige der, man går hen. Det kommer an på, hvem man er. Ja, selvfølgelig. Men i hvert fald, så... Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror også, det har jo også noget at gøre med ens opvækst og ens rollemodeller. Og der tror jeg jo bare, at mænd fra 60'erne og den slags, har de måske vokset op med, at følelser, det var måske ikke noget, de snakkede om. Og du ved, også noget som at spille et instrument. Bare tror jeg, at min far, han har fortalt, at hvor han kom fra i Ulfborg, og dem, der spillede instrumenter, det var i hvert fald, de var ikke rigtige, rigtige mænd. Nej, nej, det er klart. Spillede fodbold. Og det er for følsomt. Ja, ja, præcis. Så det er jo sådan en ting, der ja, ligesom bløder lige så stille op med generationer og noget. Men jeg synes, at det er helt vildt, at I så tidlig en alder når sådan et følelsesmæssigt gennembrud, altså når I er så unge. Ja, fordi ja. Altså sådan helt ærligt, sådan jeg synes tit, at man hører om, at sådan mænd måske får det der slags følelsesmæssige gennembrud med deres venner, når de får børn, eller når de fylder 30 og får en eller anden sådan semikrise over, hvad de skal, eller et eller andet, at der sådan, men når man er så unge og har hele livet foran sig, og der er så meget gang i alt, at så at sådan nå ind til hinanden på sådan et niveau og skabe sådan et bånd, det tror jeg er ret unikt. Helt bestemt, og det er også virkelig noget, som har hjulpet os alle sammen enormt meget. Og det var også noget, som løsnede nogle andre ting i forhold til det, og ligesom også kunne kaste sig ud i og jagte en karriere i musikbranchen, som jo også er enormt følelsesmæssigt udfordrende, fordi det jo er ens følelser og ens passion, og du ved, der er enormt mange nederlag og sejre og alt muligt. Det er sådan en rutsjebanetur. Jeg tror for mig, den oplevelse der gjorde også, at jeg havde det på en måde, hvor at det handlede ikke så meget om det lykkedes, men meget det der med at nyde, at det kunne lykkes, og at det var privilegeret bare ligesom at have muligheden for det. Lave musik. Ja, at lave musik, og at du ved, at der var nogle folk, der gad at lytte på det allerede, og at hvad var succeskriteriet egentlig? Var det at blive berømt og rig? Nej, det var det ikke for mig. I hvert fald fandt jeg ud af, at det var ligesom at kunne gøre det. At hvis jeg kunne betale mine regninger ved at spille 4 koncerter, 5 koncerter om måneden, og bo i en billig lejlighed og spise rugbrød, så ville det også være nok. Ja. Og det tror jeg ligesom var sådan en forløsning også omkring det. Finde ud af, at i virkeligheden så handlede det bare om at have nogle gode venner, og nogen, man kunne åbne sig op over for at tale om de her ting, både om, du ved, ens sorg og brud, men også ens bekymringer omkring det, og skulle lave musik og leve af det, og alle de her ting, det var sådan bare en kæmpe forløsning. Ja, men også fordi kærestesorg tit er sådan en slags livskrise, som fører alle mulige ting med sig. Mm-hmm. Altså, fordi at ens kæreste jo tit er bundet op på, at man har også nogle fælles drømme, og der er noget, man har startet sammen, og det kunne også være, at der var noget ved det her, altså sådan netop som du siger, skal jeg så bare synge om, så vil du bare synge om hende, eller synge om kærestesorg hele tiden. Altså, at tingene hænger jo sammen. Så når man er ked af det over en kæreste, så fylder det også i, hvor man skal bo, og hvad man skal arbejde med, og alle de her ting. Men hvad sker der så, når I tager hjem fra den her sommerhustur i din proces? Både når det handler om at komme videre efter brudet og musikken og det hele. Jeg går i gang igen med at lave musik, og jeg køber et hjemmestudie og sidder og arbejder derhjemme. Og begynder lige så stille, og sådan, og der sker nogle gode ting. Det var sådan en følelse af, at du ved, man kunne stå og kigge på et billede inden, og kigge på det og sådan have en forståelse af det, og så efter den weekend, så kunne man kigge på det igen, og sådan, nu kigger jeg på det med nogle nye øjne. Og sådan var det, tror jeg, generelt, at jeg kiggede på rigtig mange ting med nogle nye øjne, og sådan forstod ting anderledes, så det var sådan en ny taknemmelighed for ligesom at have været igennem noget, og have forståelse for, at selvom det var virkelig, virkelig svært, så var det en vigtig del af mig, og at jeg ikke ville have været det foruden. Jeg tror, det er sådan en ting, jeg har lært af de sværeste perioder i mit liv, og nogle af de brud, jeg har været igennem, eller depression og sådan noget, at det er der, jeg har lært allermest om mig selv, og lært allermest at åbne mig op for folk, og der, jeg ligesom har flyttet mig mest. Så jeg tror, vi alle kom ud efter den weekend med sådan en ny taknemmelighed for hinanden, og for de ting, vi havde, og de ting, der lå foran os, men også bag os. Brugte I så hinanden fra deraf, altså til sådan, fordi du er jo stadig i en proces, hvor du skal finde ud af, hvad du skal med musikken, og altså eksperimentere med det, og hvad for en slags kunstner er du, og hvor skal du bo, og blive voksen, og alle de her ting. Bliver du så ved med ligesom at bruge de her venner som vigtige nøglepersoner i den udvikling? Helt klart. Vi har ligesom været sådan en fast støtte for hinanden, og nærmest sådan en familie, man tilvælger for hinanden her igennem vores voksenliv, og særligt for os, der jo ligesom er flyttet hjemme fra Jylland til København, er det jo så vigtigt at have den slags venner, når der er langt hjem til ens forældre. Noget, jeg har talt meget med min kæreste om, hendes forældre, de bor jo 20 minutter væk, men mine, de bor 2,5 timer væk. Så det der med, at når hun har et eller andet, så tager hun jo ud til sine forældre, hvor jeg har jo mine venner, eller min søster, eller min fætter eller et eller andet, som jeg har herovre, det er dem, jeg går til, hvis jeg er, eller selvfølgelig også min kæreste, men det er ligesom sådan, det er den familie, der ligesom har rejst med herovre. Det er min vennegruppe, og vi bruger hinanden enormt meget, og ja, min bedste ven, han har også haft en rigtig svær periode her i løbet af de sidste par år, og hvor vi alle sammen ligesom har løftet op omkring det og været der for ham, og han er heldigvis kommet ud på den anden side af det, og er virkelig glad og sådan noget. Det er jo, der er jo ikke noget bedre end at se de mennesker, man holder af, udvikle sig og træffe de rigtige beslutninger og måske sige op fra det arbejde, som de har gået og været træt af i de sidste 3 år, man har hørt dem brokke sig over. Og de så endelig får taget den her beslutning, og man bare kan se dem blomstre op og blive bedre udgaver af sig selv. Så det, vi følger helt klart hinanden og er der for hinanden. Hvis du under den her depression, altså kun ligesom kunne skrive sange om ulykkelig kærlighed og hvor hårdt livet var, hvordan begynder din musik så sådan, bruger du det at skrive og synge til ligesom at blive gladere eller komme videre på den anden side af den her sommerhustur? Jeg tror altid, musik for mig har været sådan en slags selvterapi, som om at lidt ligesom den sommerhustur, det der med, når det er bygget op indeni, og det pludselig kan blive noget skidt, det kan blive noget ubehageligt, fordi at det er noget, der sidder i en, som man ikke tør at sige. Sådan kan det også lidt være, hvis jeg ikke får skrevet sange i en periode. Det er ligesom mit output, min måde at bearbejde følelser. Så jeg tror helt klart, at efter den sommerhustur, så er det ligesom sådan en eksplosion af alt muligt, der kommer ud. Både triste sange og glade sange, og jeg begynder at skrive for andre, og begynder at få idéer til alt muligt. Og det er også ligesom i den periode efter, at jeg kommer på at lave en karakter, hvor jeg skriver musik, som ikke er om mig selv, fordi jeg ligesom har været fanget i den her boble af at bare skrive sange udelukkende om mig selv og mit eget liv. Så jeg får ligesom skabt det her output for at skrive sange, der ikke handler om mig selv. Så det er... kan være enormt rart. Så det er ligesom gulddreng, der opstår af det. Ligesom den her trang til at skrive om noget andet end de her samme følelser. Og det tror jeg generelt er lidt sådan en ting, som jeg godt kan lide at arbejde med. Jeg kan selvfølgelig rigtig godt lide at skrive sange, der er personlige. Jeg kan også godt lide at søge inspiration i andre steder, eller du ved, at fortælle en historie. Det er jo ligesom, føler jeg, er ens allervigtigste opgave som sangskriver og formidler, at ligesom at lave noget, der kan røre folk og hjælpe folk måske, og som folk kan relatere til. Og med den her sang, som jeg lige har udgivet, Hvor blev du af, er ligesom mit forsøg på at lave en sang, der opsummerer den følelse af at være forelsket, men ikke kunne få det forløst, at det er uigengældt, som jo er en rigtig svær situation. Ja, helt vildt. Men det må også have været dejligt så i en periode at kunne sige, okay, nu behøver jeg ikke kun skrive som mig selv. Altså nu kan jeg bare gå ind i en anden karakter og være alt muligt andet, end det jeg selv er, når det har været så intenst at være mig i så lang tid. Mm. Ja, det er jo et festfyrværkeri af en åbenbaring at kunne træde væk fra ens egne følelser og bare digte og finde på, at jamen, den her karakter har det bare altid fedt. Ja. Bare altid glad og har altid sådan en fuldstændig uigennemtrængelig selvsikkerhed. Og, ja, det var virkelig befriende. Det er sjovt, fordi min mor, og det tror jeg er et råd, som mange egentlig har fået igennem deres liv, kan jeg forestille mig. Men måske især folk med skuespilforældre ligesom mig. Der fik jeg altid at vide af min mor, at sådan, når der var noget, jeg ikke turde, eller var bange for, eller ked af, så skulle jeg gå ind i en anden karakter, og så gå over i skolegården, og så bare sige til hende, der mobbede, som Lone, for det var hende, jeg var nu. Mm. Og Lone, hun er ikke bange for noget som helst, og hun er bare, hun giver bare folk rent besked og sådan noget. At så sådan, kunne man ligesom besejre verden, eller komme over alt ved at bygge et eller andet alter ego op, som man kunne træde ind og ud af, når man havde brug for det. Det er jo sådan lidt den ekstreme version af det, som du har gjort fuldstændig. Siden 2016. Fuldstændig, og det tror jeg altid er en god idé at se sin frygt i øjnene. Der er en grund til, at det er en kliché også. Men det er jo fordi, det er enormt forløsende, hvis det er, at man er bange for at sige, at man er deprimeret, eller man er bange for edderkopper, eller en, der mobber en. Så ligesom at få i tale sat det og se frygten i øjnene, tror jeg altid er den bedste måde at forløse. Hvis man ikke skriver musik selv, men måske godt har lyst til alligevel at bruge musik på en eller anden måde til at blive hjulpet i sin kærestesorg, kan du komme med sådan, er der noget, der ligesom noget musik, som du har lyttet ekstra meget til, når du har haft et knust hjerte, som har givet dig et eller andet? Helt klart. Jeg tror altid, jeg har haft sådan lidt en hang til melankoli og triste sange, og ikke fordi jeg er en trist person, for jeg vil egentlig mene, at jeg er overvejende glad og munter og i godt humør, men jeg tror altid, det har hjulpet mig at lytte på andre, der har været ked af det. Så følte jeg mig lidt mindre alene, og en af dem, som har været min helt store helte, er ham, der hedder Jeff Buckley, ja, som de fleste nok kender for hans Hallelujah-fortolkning, Leonard Cohen's Hallelujah, han fortolkede. Men det album, hvor den også er på, som hedder Grace, er et fuldstændig fantastisk album, som har nogle af de smukkeste smukkeste kærlighedssange, også hovedsageligt om ulykkelig kærlighed. Ja, der er den, der hedder Lover, You Should Have Come Over, som er måske en af de smukkeste sange om ulykkelig kærlighed. Hvor man kan få grædt igennem. Fuldstændig. Der er nogle sætninger, som jeg stadigvæk nogle gange den dag i dag, det er sådan et album, jeg lytter til i forskellige perioder af mit liv. Og selvom der egentlig ikke er, du ved, et eller andet, jeg er ked af, eller sådan noget, så kan jeg køre min bil og skrue højt op for det, og så i den aller sidste del af sangen kommer der sådan nogle meget desperate sætninger, som virkelig er nærmest på grænsen til lidt overdramatiske, men hvor jeg nogle gange bare kan høre det, og så kan jeg bare begynde at græde, fordi jeg synes, det er så, man kan høre den smerte, han har, og det sender en tilbage i en eller anden episode, eller en eller anden, ja, periode i ens liv, hvor man har lyttet til det album og haft en eller anden følelse. Hvis man har lyst til at dyrke følelsen, kan man i hvert fald gå ind og lytte til det album, efter man lige har hørt Hvor blev du af, selvfølgelig. Ja, du kan pendle mellem det album og Hvor blev du af. Jeg har også bedt dig om at tænke over, sådan, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Det kunne være din bedste ven, der ringede i aften og sagde, jeg er blevet forladt. Jeg bliver aldrig nogensinde glad igen. Det er frygteligt, der er intet godt i den her situation. Hmm. Hvad vil du så sige? Jamen, så tror jeg, jeg vil sige, at i hvert fald, hvad vi gør i min vennegruppe, hvis der er nogen, der ringer og er ked af det, så prøver vi eller jeg at vurdere, hvad har vedkommende brug for. Først og fremmest, kom over og bo på sofaen i en, ja, uge eller to uger eller en måned, og vi har også et gæsteværelse. Har vedkommende måske brug for... Ja, du sagde noget til mig, inden vi tændte for mikrofonen, at I har sådan lidt et heartbreak hotel hjemme hos... Ja, det har vi. Der er sådan et stuepigeværelse ude ved køkkenet, som har en gæsteseng, og jeg tror måske, det er en 8-9 kvadratmeter. Men der er en dobbeltseng, og der er en lille kommode, og den sidste, der boede der, sat gardiner op, så det er også blevet lidt nemmere at kunne sove længe. Men der har vi haft rigtig mange... der har ligesom været gennemgang og boet, hvis de er gået fra nogen eller ja, haft det svært, så kommer de og bor der. Så jeg tror, mit råd vil være at ringe til den ven, som du er allertættest med, eller måske ikke nødvendigvis allertættest, men den, som du føler, du kan tale om de her ting bedst med, og så betro dig, lave en alliance i sorgen. Måske endda, for mit vedkommende, en af dem, der var med i sommerhuset, han var også gået fra sin kæreste, og vi havde lidt sådan en alliance, hvor vi var sammen igennem vores sorg. Og det der med at bare ikke at være alene, tror jeg, er nok mit råd. Og så tale med nogen om det, og ikke være bange for at være en byrde, og ikke være bange for at være ked af det. Skulddreng, han nogensinde har sagt en klog ting, så, ja, er det måske, at det er okay at være ked af det. Tal med nogen. Vær sammen med nogen. Vælg måske en person, som bliver din allieret i den her sorg. Mm. Og så måske flytte hjem til nogle venner. Ja. Hvis du synes, det er lidt pinligt at møde din potentielle nye kæreste på Tinder eller andre datingsider, så skal du bare vide, at du gør præcis det samme som næsten alle andre mennesker. I gamle dage mødtes langt de fleste par på arbejdspladsen, på uddannelsen eller gennem venner og familie. Men i dag mødes flere og flere gennem online dating. Ifølge videnskab.dk er det i USA 20% af heteroseksuelle par, der mødes online, og mere end 2/3 af homoseksuelle par mødes på nettet. Jeg har også sådan en tradition med at lave en lille... Jeg har aldrig leg, men med kærestesorgspørgsmål. Mm-hmm. Og det er jo bare de her ting, som vi kommer til at gøre, når vi er mindst stolte, fordi vores hjerter er knuste, og... vi simpelthen ikke kan lade være. Jeg har aldrig lagt billeder på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. da jeg var yngre og sådan teenager og folkeskole, hvor det måske ikke har været kærester, men har været folk, jeg var vild med, så føler jeg, at alt handlede om vedkommende på en eller anden måde. Ja, det er det. Det er det, jeg tænker. At du ved, sådan et like fra dem på ens profilbillede i den spæde Facebook-fødetid, kunne betyde, om man havde en god eller en dårlig dag. Fuldstændig. Og mere værd end 1000 likes fra alle andre, ikke? Fuldstændig. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Ikke en ekskæreste, men der var sådan en ret skæbnesvanger periode i min folkeskole, hvor min søster, hun hjalp mig med at få sådan nyt tøj, og jeg stoppede med at gå med briller fra den ene dag til den anden. Og, nå, lille mus. Ja, gik fra at være sådan en dreng, der gik med hullede sokker, og var en total nørd på sådan en klassiske Hollywood-film. Ja, faktisk, fuldstændig. Hvad det, den hedder, den der... Hun går ned ad trappen til... Ja. Ja, men i hvert fald sådan en klassisk forvandling. Så, ja, vi elsker det alle sammen. Ja. Sådan så, at du kunne finde kærligheden, eller hvad? Hvad var hendes mål? Ja, der var kommet nogle nye piger ind i klassen. De skulle ikke nå at se den gamle Malte, så det hastede. Og de havde noget at se den gamle Malte, men nu skulle de i hvert fald se den nye Malte. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Nej, det har jeg aldrig. Jeg har ikke nogen. Kunne du finde på det? Hvis jeg havde en kæreste, som det betød virkelig meget for at få lavet en eller anden tatovering, så kunne jeg nok godt finde på det. Men lige nu, min kæreste, hun er virkelig ikke til tatoveringer. Og det er sådan set heller ikke, i hvert fald, altså, hvad mindre der er et eller andet helt vildt vigtigt. Lige nu har jeg ikke sådan en god idé til noget, jeg har lyst til at have stående for evigt. Nej. Man skal jo aldrig sige aldrig. Jeg tror ikke umiddelbart, det er ikke lige noget, der falder mig ind. Så skal jeg nok være meget fuld og et eller andet sted henne. Og jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som minder mig om min ekskæreste, som jeg bare ikke kan give slip på. Et kærestebrev eller et eller andet første gave. Ret meget med min kæreste nu, hvor jeg har gemt sådan små, du ved, de der billeder, man tager og kommer ud og... Ja. Måske en biografbillet og sådan noget. Men jeg tror også, det ligesom har været sådan en af de forelskelser, som virkelig har været sådan teenage. Nærmest måske udefra en smule kvalmende-agtig, hvor... Fantastisk. Sådan, ja, rigtig fantastisk. Ej, hvor dejligt. Nå, så du har en lille kasse med ting fra jeres forhold? Jamen, de ligger lidt spredt ud omkring. Jeg har styr på dem ind i hovedet, nogenlunde, hvor de er. Det er godt. Her til sidst, så vil jeg rigtig gerne lige bede dig om at hjælpe nogen, der sidder og har kærestesorg lige nu. For lytterne, de skriver jo ind med deres kærestesorg spørgsmål og dilemmaer. Og jeg har fundet to frem til dig. Så lad os tage det først. Er du klar på det? Super klar. Hvordan kommer man over en, men realiteten ikke har datet? Men stadig har været det stadie, der hedder, man er ikke venner, men heller ikke kærester. Mere med, at der er gensidige følelser, og man kan ofte give det en chance. Men bliver ved med at udskyde aftaler, give udtryk for, at man bliver sammen, og så dagen efter skifter helt holdning. Og jeg kan lige fortælle dig, fordi jeg har lige skrevet lidt med ham, ikke? Og det handler jo om, hvordan man kommer over en, som man aldrig har haft noget rigtig seriøst med. Men det her sådan lidt... uforløste potentiale, hvor at der er en kvinde på den anden side, som hele tiden ligesom har holdt ham lidt hen, eller givet ham nogle falske forhåbninger. Det sker nok på et tidspunkt, og så trukket i land. Jamen, jeg synes jo ikke, at der er ikke noget, som er mindre, eller der kan fylde mindre, bare fordi man ikke nødvendigvis, det ikke har udviklet sig. Personligt har jeg selv prøvet noget lidt lignende, det kan fylde enormt meget, særligt den der uvidenhed, hvor man den ene dag bliver bekræftet, og den næste dag er i tvivl om vedkommende, bare med vilje ikke se ens beskeder og sådan nogle ting, og jeg tror særligt den der uvidenhed og lidt uforløste ting kan virkelig fylde rigtig meget. Ja, det er som om, det sådan er nemmere, hvis man får et nej. Det er 100 gange nemmere. Det er som om, det nogle gange er en lettelse, fordi det er det, man frygter. Ja. Jeg har i hvert fald gået og været, altså, hvor det har fyldt enormt meget, fordi jeg ikke vidste, hvad vedkommende tænkte, og om de havde det på samme måde. Og med det samme, så det godt være, at jeg var ked af, at det ikke blev til det, jeg håbede, men jeg var bare glad for at vide besked. Ja. Og der kan det jo være svært, hvis det er en, som går og holder en hen og siger, jeg vil gerne ses, og så alligevel ikke helt vælge det, når det kommer til stykket. Så aflyser, ja. Så glæder man sig til næste onsdag, og så sker det ikke alligevel. Og et godt råd. Ja, hvad har du gjort i de situationer, hvor du har oplevet det? Er der noget, der sådan har hjulpet dig til at... Jeg tror, jeg har forsøgt at søge afklaring. Så ja. Måske formulere et eller andet, uden at det selvfølgelig også... Altså, jeg tror bare, jeg føler, at alle skylder at få klar besked. Ja. Eller give klar besked. Der er ikke nogen, der... Altså, jeg forstår heller ikke... Der er måske nogen, der søger eller finder trøst i at få opmærksomhed fra flere forskellige på den måde. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, jeg vil række ud til vedkommende, der ligesom holder ham hen og sige, at det er helt okay, hvis det ikke bliver... Men tanken og uvidsheden, den fylder alt for meget i mig, så kan vi ikke bare snakke om det her, og så kan du sige, hvad du føler, og jeg kan sige, hvad jeg føler, fordi jeg har bare brug for at vide, om det er, fordi du rent faktisk har fortravlt, eller om du bare ikke har det på samme måde, som jeg har det. Ja. Jeg tænker også, at det er meget fint, det der du siger med, at alle fortjener at få et svar, fordi det er også lidt som om sådan i den her sådan Tinder-swipe-agtige dating-virkelighed, at der er sådan ghosting og sådan kæmpe ting, og det er bare helt fair, og du ved, se nogen og så aldrig vende tilbage, og, ja. Og alle gør det, og alle bliver ked af det over det, og sådan om... Og der synes jeg bare, det er så sådan reelt at være sådan, at det kan godt være, at vi ikke er kærester, men vi har faktisk set hinanden, og jeg er vild med dig. Mm. Så selvfølgelig skal du fortælle mig, om der er noget her, om jeg spiller mit hjerte og mine følelser på dig, eller om jeg ikke gør. Og det kan være super svært at være den, der tager initiativ til det, og særligt hvis det er overfor en eller anden person, hvor man gerne har vel virkelig cool, og måske har... Altså, alle dem, der siger, at det ikke er et spil, de har måske bare ikke prøvet at være i den situation, hvor de har været så vild med en og været bekymrede for, hvad den anden tænkte, hvor de har følt, at de skulle holde igen og ikke give sig selv. Ja. altså, fordi der er jo masser af taktik i det der, og særligt hvis du er så vild med en person, at du vil gøre alt, så tænker du jo over hvert eneste lille træk, og det er jo også der, det bliver virkelig farligt, og der man nok skal mærke på sig selv, om det her har god indflydelse på en eller ej. Ja, gud, hvor er det bare, det er vildt, hvordan sådan, der er så meget cyberkærlighed og så mange træk i alt det der. Det er jeg gudskelov ikke selv længere, men jeg har prøvet at være der, hvor du ved, man hele tiden kiggede på ens telefon, og har hun nu svaret, har hun nu set det, og hvorfor har hun lagt et eller andet ud på Instagram, når hun ikke har set det der, og er det med vilje, hun ikke har set det, og hvor jeg bliver nærmest udmattet bare ved tanken om det. Helt vildt. Ja, det har nok været en lille smule lettere, før der var noget, der hed sociale medier, tænker jeg. Ja. Både og måske. Men jeg tror også, jeg synes også, at der, er sådan, der kan også være en ro i at vide, at alt det der taktik, som man forestiller sig i sit hoved netop, hvad betyder det her? Og hvad betyder den her caption? Og det her punktum? Eller hvorfor er der tre prikker her? Og hvorfor er der en emoji? Og hvorfor er det taget så lang tid for ham at svare? Og hvorfor har han lavet en story, før han har set beskeden? Og så videre, så videre, så videre. Alle de her ting, som man kan blive sindssyg over. Mm. At hvis der er reelt potentiale, og hvis man skal være sammen, og hvis den anden er vild med en, så betyder det ikke de her ting, der afgør det. Altså, at sådan han, fordi man kan godt blive bange for, nogle gange tænker jeg i hans situation, at tage den der snak og sige, hey, jeg vil faktisk gerne lige vide, bare sådan helt straight, hvad har du lyst til? Er du interesseret i det her, eller er du ikke? For at ligesom blive bange for, at man så presser en afvisning ud. Men jeg tror bare ikke, at man kan komme til, altså, jeg tror ikke, man har så meget magt til at påvirke andre menneskers følelser. Nej. At sådan, det kan godt være, at du kan forestille dig, at du kan taktikke dig selv ind i hjertet på andre, men i virkeligheden så sådan, er det bare så meget nemmere at bare sige, hvad man tænker og føler, fordi andre tænker og føler alligevel, ja, hvad de men gør. Det, jeg føler, det er også noget, der kommer med alderen, at det bliver mere simpelt, og det hele bliver nemmere. Selvfølgelig er der helt klart noget sandhed i, at enten så er den der, eller så er den der ikke. Og er man kompatible, men der er jo også helt klart sådan noget underbevidst i, at hvis den ene hiver for meget, så tænker man, men så er det jo måske også, fordi jeg kan gøre det bedre. Eller sådan, tror jeg i hvert fald, der er nogen, der har det. At hvis det er for let, og særligt i den der sådan indledende fase, hvis den ene, du ved, bare giver sig 100%, så går det sjovere måske af det. Sådan er det måske for nogen. I en perfekt verden vil det jo helt klart ikke være sådan. Så vil det jo bare være, jeg vil dig, og du vil mig. Og nu skal vi bare have det dejligt sammen. Men så simpelt er det desværre bare ikke, tror jeg. Men du synes alligevel, at han skal søge noget afklaring? Ja. Tag tyren ved hornene. Ring til hende. Og sig, prøv at høre, jeg vil dig virkelig gerne, og du fylder virkelig enormt meget af mine tanker. Jeg forstår, at du måske ikke har det på samme måde. Og hvis du ikke har det på samme måde, så vil jeg bare gerne have det at vide, fordi så kan jeg komme videre. Nu kommer der simpelthen et spørgsmål, som kun varer 4 sekunder. Okay. Og det er, fordi hun ved præcis, hvad det er, hun vil spørge om. Hun gider bare ikke der mere. Mit spørgsmål til jer, det er, hvor længe man skal finde sig i at være på pause med sin kæreste og bare sidde og vente på svar. Ja, godt spørgsmål. Pause, altså... Jeg synes, Satan har opfundet pausen. Ja, hele konceptet pause er jo... Hvad betyder det overhovedet? Betyder det, at... Altså, hvad er spillereglerne for pause? Ja, præcis. Det er så... Altså, ja. Det er ubarmhjertigt og brutalt at være på pause. Jeg har prøvet det flere gange, og det er så for frygteligt. Men hvor lang tid skal man sidde og vente på, at ens kæreste finder ud af? Det bestemmer man jo selv, hvor længe man kan holde det ud. Og altså, jeg tror godt, man kan sige, prøv at høre, nu er jeg ved at have noget min tålmodighed ved at være sluppet op. Jeg har også brug for afklaring nu. Det kan godt være, at du ikke er afklaret, men jeg har brug for at vide om hvilken retning vinden blæser. Skal vi løse det her, eller skal vi ikke? Men hvis det er en kæreste, der ligesom har sagt, jeg har brug for en pause, fordi jeg skal tænke mig om, eller jeg skal mærke efter. Det er jo tit sådan noget, man formentlig bruger en pause på, ikke? Klar. At man er i tvivl. Hvor lang tid sådan, jamen det, kan man holde det ud? Eller sådan, skal man, altså jeg tænker bare, om man skal sætte en deadline eller et eller andet. Altså om det vil give mening at sige, okay, jeg ved godt, du ikke kan give mig et svar lige nu, fordi du er i tvivl, men jeg kan holde ud og være i den her situation i en måned. Så den, du ved, et eller andet i et eller andet, der... Det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg godt, man kan sige, at jeg respekterer, at du ikke lige nu kan træffe en beslutning. Og jeg vil gerne vente, fordi jeg vil det enormt gerne. Men jeg kan ikke vente for evigt. Og jeg synes jo også, der er forskel på, at en eller anden, er man 18 år, og har den anden bare sat det på pause, mens han tilsyneladende bare har det helt fint. Altså sådan, hvad er situationen? Har man børn, bor sammen, har brug for noget tid til at tænke sig om? Jeg synes, der er mange forskellige situationer, og derefter, du ved, måder, man kan håndtere det på. Men hvis man er, nu lyder hun til at være relativt ung. Jeg tror, hun er i starten af 20'erne. Ja. Jamen, så synes jeg, hun skal overveje, hvad hun gerne vil. Det lyder til... det lyder som om, at hun rigtig gerne vil. Hun vil gerne være kærester, ikke? Ja. Jamen, så synes jeg, hun skal vente så længe hun kan, og så sige, nu skal jeg have svar. Skal sige til ham, prøv at jeg kan vente så lang tid her, men hvis ikke du ligesom kan beslutte dig, så er det nok, fordi du ikke vil det. Altså sådan, hvis man er ubeslutsom omkring noget, så læner man jo nok til, og ikke at ville det nok i hvert fald. Hvis din kæreste kom til dig i morgen og sagde, Malte, jeg bliver nødt til at tænke mig om omkring det her forhold, og jeg har brug for en pause. Hvad vil du så gøre? Vil du sige, okay, men så venter jeg bare? Ja, eller? Det vil jeg helt klart respektere. Ja. Og så vil det jo også sætte nogle tanker i gang hos mig. Hvis hun har brug for at tænke, men så vil jeg da også bruge tiden på at tænke. Og så vil jeg jo komme til en eller anden konklusion. Men altså, hvis hun kom til mig og sagde, jeg har brug for en pause, jeg har brug for at tænke, og så der gik en måned, hvor jeg ikke hørte fra hende, så ville jeg nok være sådan lidt okay. Ja, det er for lang tid. Nu, det, nu, nu må du også snart have tænkt dig om. Ja. Så to spørgsmål med samme svar. Noget afklaring. Ja. Ja. Gør det. Find noget afklaring. Malte Eber, tusind tak, fordi du kom i dag og fortalte din hjertesorgshistorie, som har været en af de erfaringer, som har været med til at inspirere dig til din nye single. Selv tak. Det har været virkelig, virkelig dejligt. Dejligt program. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.